اور سورۃ المائدہ تو مجھے زرانا خبر ہے کہ کیا کہا تذکرہ دی کئی اور پدی دنیا باندھی مسلمان تو اس سخت پریشانی کا روانہ تھا جس میں سرب مرگر کیا نہ کہ تعلق نہ چاہتا داد جماعت اور جو تنظیم پر فرائض کی ذکر کی مور سر تعلیم راوالے نخبر خختہ کو تخیائی خبر زانو تا بر بندائی نخیائی و تخبر زان زانو تا مبر بندوا مور سر دلار خبر را دیتا اخبر سر دلار جرگا و دلار را دیتا جماعت سر اخبر سر حاطب ابن عبی بلتا برسول علیہ السلام شاگرد دے حاطب ابن عبی بلتا مہاجر برسول علیہ السلام شاگرد دے مدینہ کیوں کڑا مکہ کیا پیغمبر علیہ السلام تیاری سے روکو لا تو خبر نہیں وہ جان دا زدا والا گولا چلے مکی پہ جی دمرا خبر پتا ہوا کہ امہات المومنین کا پتا نہ نبی علیہ السلام نے سامان برابر کہ سامان نے تیار کہ اسلحہ برابری جی نور انتظام رکھی جی زمانہ ہوگا تو پوچھوں گا کل سے چلے اس پتہ نہیں سے دجاسی سے رو لے گلا کہ جب بارہ کو پتہ ملے گی نہ کو دکوروں پتہ ملے گی دجاسی سے رو لے گلا آہ جاسی سے بڑھائی مکر زانان کے تے چلتے نہ دیر سوڑ گی داد ابن حاسم ہوا ابن حاسم بیٹھے لگا کول کفانت بیکاو سو کنے دے وی کمبل رو کل یو اختلی رسم کسو کنو وا کل بلو اختلی ادھے دے دے گزارا کولا ابن حاسم لارلو اور سودا داروں کو تسولا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ لے آگری ایر عالم کنتم الآل زما کو اثر تاسو ہے تاسو رالے لے اثر میں ختم سے رسم جورا سن راگلی من یہ سیدہ کورم کو لے زنانا ہو تو تیسی ہو تو نور تو نور تو جمع کر سورو کو جمع کولا راگلی پر جیسے سیوا اللہ کی معلومول حاطب تا پتوا کتاب واپس کی محاطب چٹی لکھو کہ نبی علیہ السلام کو سفر کا تکل دے بل دے نشتے دے دے دے سلو دے دے مکینا او تر دشمنی دا دے دے دے تر تلی چاہتا نخطی لکھو اما بعدو فا ان محمد یریدکم خوزی حجرکم فا ان محمد یریدکم و اقسم باللہ وحدہ ذکا اللہ قسمکم لو اتاکم وحدہو کہ یہ واجہ در آگا نتا سبا ختم کی اتا سے مقابلہ نشہ کولے لن تکی تلی کی لن تکی اقسم باللہ لو لم یسر الیکم الا وحدہ لأظہرہ اللہ علیکم وانجزا وعدہو موعدہو فیکم فإن اللہ ولیہ وناصرہ قرطبی روایت نقل کی ابن جریر تاریخ کیوں نقل کی تفسیر کیوں نقل کی بالفاظ اختلاف سے بکیتا خدا کلم لکر پیغمبر در روان دے قسم پا اللہ کی آواز در سی متاسب زلی دے کیا دا خسر دنیا دا دا خط ظاہر دا جاسوسی معلومی دا و حقیقت دا خط سو روب غر گول تو روب غر چی گونے چی چی کی آواز در سی ختم بکیا دا خسر من زلی دی ارا گول چی جی اللہ نبی علیہ السلام تا پتہ اولو گولا پیغمبر علیہ السلام علی مقداد رضی اللہ عنہما یتنبل اولی گلی ائتو روضت خاکن تجدون بها زعینا ماہا کتابا آمن ذلت اللہ سے یو خضا و بیام مائی حدیث خلیق جو علی کی واقع ہے بلالا او رسولا ویدولا یہ خطر او باسا یہ خطر سے خلیق کرے او گورا ماسا کتا سی بیام علی سے بھی قسم کو لوی اللہ کرے پریدم زدن زلو کی باسم پیغمبر ویلی دی خط سکھا دے زلو کی دنو باسم بی جی تی دی کون گورم دی اوی ارے دوار خطا سولا مخط دو بڑی نراو باسم بعض رو اتنی کرا دی چی خط سر کو کانسو کے دن نئے خط راوی باسا خط یور کر لالا لگے زا خط یور جماعت دک شیرے حاطب الناس تے خط اولار کو من حاطب ابن ابی بلتا آتا الہ سنادی دی قریش خلق و بد بد قتل شروع کلو عمر وی اضرب عنق هذا المنافق داز مسلمانان جاسوسی کئی زده دے سروم پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے محلم دماؤ کا عمرہ دماؤ کا حاطب فل عذر بیان کر اللہ پیغمبر جیسے سی میں نگا کری زما غرا غرے بسول کی کہ پدو بانے با رو براشی ور خطا بشی دا خبر ہوتا کہتا بل اگاو چی ودو طول خلوان دی دو دو بال بس کا پاتی جن دی جکی چکنی شکو لے اور دو خلپ کہتا مسافرم نماوی زما خضا و بچی اولاد دا وہ دی جکی بوچی کرتا نو دا میں پہ احسان بل اگارا تا پتا چی خط زما رسی نا خدا خبر بہو رسی نا او زما احسان پزان بانی مانی نبی علیہ السلام نے لتا اس پر اشیاء ہوئے اور عمر پہلے لعل اللہ اطلع الی اعلی اہل بدر فقال لہم اعملوا ما شئتم انی قد غفرت لکم بدریانو تا اللہ کتلی جو پاس نظر احمد پر نظر یہ دنین نکور تا چھ سکر بکر یہ ماں مانا ستاسو نبو گناہ کی جینا کہ گناہی نکی کہ دنیوشی نظر تبخم نو عمر رضی اللہ تعالیٰ نو اخلاص تم رو یہ منافق دے گئے سروں وہی جڑل وہی جڑل تو گورد بجلی صاحبی ہے میں دا خبر ہو کلا مجھے حاطب دے ختنا پتہ ہو لگے انما فعلو حاطب تقاتم حاطب دا دے بچاو دے پار دے خول بات کرے ہو دا خط بھی کرے ہو سورہ علی عمران کو ملسی ہو کرا الا ان تتقو منہم تقاہ زان بچ کرے کہ مسلمان تو سے نقصان میرے سی اذان پہ بچ کر آئے مسلمان پہ کے پیری سے فقید لہو عنہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی تفسیر تاریخ کی بھی تفسیر کی بھی نور علماء مطلب دو صورت سے لے دو بستر معاملہ دو دوستہ مکوا دو مسلمانان راضینا مخوروا کہ حاطب یہ لی اندہ حاطب خبر نگر سے گلی زمانہ دو وحوا پھر عمبر کا خبر را گئے حاطب پخپلے ہوئی کہ دا درستے دو نگا وہ تو بدا خبر ہو رسی جیسوسی ہونے کی خپل جرگا دا مسلمانان دا بل پر مخی کرتا ہونوائی کنا حال با یہ دا جیسی لا تتخذو عدو و عدو وکم شورے والذین آمنون کرے گا آتب چکل آیا طور یا ایوہ الذین آمنو دا دیر خسالینا چگہ اکرا اوور دی سدہ سو کل پسوس سے رفا تے داولی اے برداشت رانا سے دے دیر خوش آلینا کہ اللہ ذن پہ ایماندار کی سب کو وہ سمرہ پہ ایماندار ہوئی یا ایوہ الذین آمنو ایماندار زما دسمان قل دسمان کو یاران تاثر سے ہوتا دنی خبرہ بالمودہ با زائد اگر تلقون ایہم المودہ وہ دے شدت اتصال لپارا رہا سے تلقون دپارا سوئے تاثر سے مینہ مینہ چرتا وا وہ صورت کی مینی ہو کرنا دا محبت ہو یہ صورت دا محبت جوننے کی حال آرے کی انکار اکرے دا آرے کی طرف سر آگرے دا حقنا اور شہری پیغمبر وہ سنگو ہوئی جون دا آگا جانے سالے ہو دیا دب کے کئے دا مدینی ہوں وہ باسو انسوار و تیری زمان دا عزیز دم زی اور کرے دے زمان دا دشمنان جائے من کا اکرے دے ہنگو سر رو دقا عقیدہ دقا عمل و سیاست دا اگر مولاو مدینہ منورہ کے سیاسی لیڈر عبداللہ ابن عبی ہو او دا سان کدھا اگر مولاو دا پیرو ہو یہ دو پریر اخفل عزیزان دیو بس طرح بزوری اولی پری وہ عزیزان بروس پی دو بروس پی جب انہا منگے مخی جنگی دی سنگے ختم کو نالبہ جے دے لرہا سی اسی یہ طرح سی دے رہی سی تا سبو تو دنی خبر رسوائی او پا عزیزالے پا جے قسمانے اڑاوائی تاسو رب چگا مرضاتی ما تا پت دا چه پت ساته او چه سرگنده آئی تو کئی دا فقر ظل سواس سرین یسقفوکم یکونو لکم آدان تو جسمنان گرد سکو ایلیکم ایدی آم سم خیال لے چه دا افغانستان دا امریکی دا تعاون نا دا افغانستان بارا که پاکستانی نکاح روکی نو پاکستان دا پریدی دیا پاکستان ام نپریدی یکونو لکم آدان نجی سازو شبہ سازو اسمانان پل والے پکار نرازی قد کانت لکم اسوات ناصرہ ابراہیم علیہ السلام لاغ نو پرخے قام نو پرخے ہاں غدا اولی را استغفرن لک حضور تعالی بخن غارم خن نو خبر چی خبر سو فلما تبین لہو انہو عدو للہ تبرع من تاسلا سبق دے اسوتنا سنتن لمن کان یرجو اللہ دغنے کان بزرگان کے تاسلا دا اللہ طرف میں کامل سبق سیاسید ساسی دا اللہ دا روی اسوانی خوشواؤلے اللہ دے پورا اصل اللہ ہوانگے گالا بینکم حاطب تا امیر صحابہ رہتا سلیو کی اللہ با دوسری راو علی سریا و تا دو وقت نمک کیا رہنے کنا اولی علی با جو رہتی اور جو رکری وا فیابل بیا خفا کیا در ہاں بی بی نبی استاس دشمنی نکی تاس سلار کو تس آتائی خیر دے منا تا کی تنیسے حکوم دارے دارا چانم منا سے قاتلوکم فی الدین و اخرجوکم من دیارکم کے تاثر جنگون کول پا قانون دا اللہ جن کمانڈے دا جن پا قانون سر جنگی جن کوئے دے مکی والاو یا نو نو دو سر مرگا چا کونو اللہ تا سمانا سی و اخرجوکم من دیارکم اچھو خیتا ستاسو دا کورونا کلما اما دا تکر دا پردو سر ستاسو پو اخو او ظاہرو علا اخراجکم چوک کئی پاکستانیانی کئی اپا سو جباندی کئی پدیسی چھے امریکی خوخ ملی یہ دلتا کہ جنگ شروع سی کہ افغانستان پر سکلانر سی والحمدللہ افغانستان کن تو مخل کری دی اپا نور دنیا کن تو مخل کری دی غار والا اخراجکم ان تولوهم تولوهم چتا سلوتا وائی ایماندار غاللی محادری لیک کما اولی محادت زنانو نوی دی نکہ زنانو غاللی نمائی واپس کرو اکو سر دیولا چاہو ایمان مخلصی فانتا ہنو ہننا غزمی حکر پہ چلی رنو راگلی کرم یڑ پہ چلی راگلی مہاجرم نقیس زنانا پوری تاریخ کیا جی خضر آگلی ہو جی اخو مخلص مسلمان اخو اجرت پہ میں نو چی خضر آلا نو پسے دیر آگے اجی سیریو ایمان دار خو اول راگلی ایدار آگلی ہو جی ذر آلم نو زنانا پوری مہاجر ابن نقیس کیا جی بے اجرت اگا مقام اگا تو حاصل نسو کنو خضر شو اگر دنسو ایمانداری میں میرا پاس کوئی اور کہ نہیں مجھے کہے لا تم سکو گے سمیل تو آفر خزہ کا فیدہ نمی تین دو آئی پری رہے وست ارو مان فاقتم معادہ کی ونا و معادہ کی اکرا خزہ گرانا اور چارستا ناغ مہر کم خاون ورکر اور مہر باغل رالی جی یعنی دو مہر رسو یو دا خزی حق لے ایو دا غم اخکنی خواهن حقیده بورکی مسلمان تم دارو کنو او تم دارو کنو و مسلمان اتلی نده کرتا مسلمانان را را غلا و مسلمان مرتده سینا را فلا ترجیون و او غال تاسو آسی انفقو دا دے حکم دا اللہ حکم یوکو اکسی جلائی لی کاثر تا تاسو پیر را علا فات اللذین دابت رضو آجوم ورکا چالت چکری اخری مثل ما انفقو دے کافروں نے راغ للا او دلتا کی مسلمانہ بلتو کافلی نو مہر دیا خاون لے ملی جی اگر دلتا مسلمان لور کی چاہتا دلتا لیوا او مہر ملے آلے گرے را او تو بیعت کی تاثرہ نو بیعت سروکا لو سروکا امام داولا تتولو قوم غزب اللہ علیہم وانو رائی مینونہ کئی جس اکلکو تو بیجی نہیں کہ اللہ تب غصائی تو بیجی نہیں اکلک نہیں دے اللہ غصہ ندر آگلی غصہ تا دیئی چکو بھی جنہیں کلک دے وقتو کئی مدو تو ماو آئی مرگے سے آئے مکو آئی یکی قد یعیسو محل آخرا یکینا ناوزی دیسی جا کر اپنا لکی چنانی لی کافر من اصحاب القبور و قبرون والا ونا چی دو بڑھ رہا پورتا کی باس بعد الموت نمانی وہ دو بڑھ رہا پورتا کی دنگا چنانی لی یا کافر سوک جی من اصحاب القبور و کاملو امرو کی نو میری دے اللہ در رحمت نا مدا سنت دو نو دے سی مدی خلق تا تا سوائی نو رو تا امریکایان یہ اپا دی دنیا دانگی طول عالم یہ منگل پیدا دے طول عالم منگل پیدا دے میری ندے اکا زنان دی او صورت اولا دے انسانان والے اور کہلے زمد خدمت تپا کدھا غیان اور خور پشکلے زمد خدمت نسو کولے نو پلی بانی دیل پیدا دی ناغو زنا حرام ناروا فا ایس طریقہ باندی منہ ندی فا نو تو ناروا ہوئی نو دو قیامت نمانی کنا نچے نئی منی نو دلی خلق سورو مرگر اولی مرگر چاکا تعلق اولی ذاتای سورت صف سورت حواریین تنبل او دا ترتیب کے پس دا سورت نبانا سورت غابنا مکی سورت جمانا مسئلہ توحید مکی سورتن کی بیان نکلا ندل تو سب بحال اللہ سر مسئلہ توحید جانے گورو دنیا کے طول کار وہ دیر پار دے کہ قانون دیا واللہ فاکر اللہ منے لا لما تقولون ما لا تفعلون لکن دے ولی آیا چکوائنا مسلمان میں کہیں مسلمانی اور بیا وہ جو پیغمبر منم ارے پیغمبر کا بھی جائی نے کہی وہ جو قرآن منم ارے قرآن میں خلاف روحانی لما تقولون ما لا تفعلون اور جو مسلمان اب اسلام میں پارا تیار میں مقابلے کر کافر لما تقولون ما لا تفعلون شرمے گی نا رضا لنے تیار اب غازی سر تعاون کو لڑا تیار نہیں اور جو مسلمان کسے اسلام دے پارا تو کم دین اسلام راہ اور اللہ جگہ بنا ہوتی اسلام لما تقولون ما لا تفعلون اللہ کا دیر نہ فخرا نہ اللہ خوف سوکھتی الذين يقاتلون في سبيله صفا جنگی پرند اللہ پکتا کلا کلا کلا مکا اسمان دوڑا کیجی غرون دوڑا کیجی مجاہد بنڑا کیجی وہ یو سا میرے اپلاس میرے یو سر اپلاس بانے تیار مرک تیار بولم سرسم کم اور کزم رم نمکتے ننالم صفا کاننہم بنیان مرفوس لکتی ہے بعد اکلاک اور یقینی کم دیسی برابر دی لیکن سن سے دیوال آوار دے برابری دیگر سنتا بجے بنیاد بانی دا اللہ من اید اصرا دائی دیر ان اللہ حب المصلین ان اللہ حب المزکین ان اللہ حب الفلانکے و حب الفلانکے لیڈر سر امین دا امین دا آجز مجاہد سر دا شہرد اللہ پدین بانی جنگی کاننام بنیان مرسوس پتلک جنگی دائیر تسلی دا مثال صلاۃ السلام پہ بجرے دے نئے امت جہاد مسئلہ جہاد مسئلہ بعد مثال علیہ السلام پہ بجرے دے لمت جونانی وقد تعلمون انی رسول اللہ علیکم اے ما قوم ولی ما پڑے کوئی ولی ما پریشان کوئی خپا کوئی میں ولی اپوئے گے کہ اذا اللہ را لے گرے ہم ترستان فدی مسئلہ بانے کہ اجن لے گئی یوں گئی کنا دغا علاقے کے جنگ کے نفیا قوم جبارین سے بعض رہو گی امریکی سر وہ تو جنگ کی امریکہ این بھی پکے تھا وہ سر پلان کیسے رہے پلان کیسے رہے لیمت ہو گو نہیں حال ہے کہ پہلے گئے جزا اللہ را لے گئے ہم کے خبر بانے جزا نسن ہے کہا سن اللہ ازرون ہم کہا جتا رہا عیسیٰ ابن مریم انی رسول اللہ علیکم ویزب جہاد علی گئے سم مصدق لما بین ایدیا تصدیق کن دائی سرہ نجرانا تورات کے تورات کی جہاد ہو وہ سن حکم دے وہ مبشر بے رسول یاتی من بعد اسم احمد یو بل دائرہ روان دے دا طول پیغمبران سر اور دا طول پیغمبران زیاد جہادی اور زیاد جنگی پیغمبر روان دے من بے احمد رائے نخل کو نمانلا درو پا اللہ جوڑی یریدون لیتفئوا نور اللہ ولی جہاد نے کہی نیت یہ دی ہے کہ اللہ رانا ختم سی دنیا نا پر تبلیغ دا اللہ رانا نرازی من براسی سبا و بیا تیاری سبا براسی برو و بیا تیاری یو بس امائی از در بدن کجی جی ندی خبر کہ پاکستان کی کفر سمر زور کو سمر یہودیان کرو سمر پیرنجیان کرو سمر اغا خانیان کرو سمر قادیانیان کرو اور سمر دیدین اکرہ دیدین نہیں یہ خبر خود دین خبر ہوئی امریکہ کی دمرہ مسلمان کا امریکہ کی دمرہ مسلمان کا رالتا امریکہ کی اسی مسلمان کی نمید بقا جلی کے نمید رو جب بلکار نہیں کھولے اور دلتا دن آگا مسلمان کی جہادی ان کو لسا غدا آگا ناگو تختا ہو آگا دن یاور خصوص غشا کنا دا پتہ میرے جیس برگان جی نیکان خلق دن ہوں گا دعا تو کوئی دعا گانا دا دعا پہ امبر لنو اپلا نہ پیے تو دعا بانے کی دعا گانو بانے صحابان اللہ نو اطلا کہ دعا بانے دا کار کیجئے دا کار کیجئے ابھی کلا سا سول تو سے ضرورت نہ رہی یرید انہی لیتفئی نور اللہ بی افواہیم تحزیز جے دنیا دا اللہ را نام رئی اسلام رئی اسلامی قانون رئی تس تو خلو بانے گورے زوری مسترے زور مسترے پھر اتے گئن دادا اخبارونا ڈکی رسالے ڈکی ریجیان علمدی سیجیان علمدی اگر بلا علمد دی افواہین اللہ دے کلکن کے ذرنائی تجیدہ ذر سرنگی ذرنا را ولم سری رنا را ولم ستا پذرے را ولم اپا خوصا کنتا ہو رکے گا نتنا رکے گا رنا باسی رسی ذالی چرنا کئی نڈیو پیدا کئی نڈیوی تے کن کے وائی تیل پکی آچے نتو سوکا کنا تن سوکا تو حرکا تکا ولو کرے الکافرون اگر کنا خوصی کنا خوصی نمان کی رقام اللہ تیار نیو تطول دنیا اکافرین کرا حرد اللہ کمارا تجارہ تاستو سو دگت الارخین تجارہ تن تاستو خان طریقہ دگتی تجارت تاوان لکی خلق گفت لیکی دگتی طریقہ دو تخیمہ کنا دگتی طریقہ سو تنجیو کم من عذاب علیم رومی و پارو قید اللہ پنند تسوال کم موبائل والاوی تصویرین و باسی جماعت کناستی کل مسلمانانی اور کیا سر کہ موبائل لے غب مدان تا مسلمان ہوئے حرام قطری بھی تصویر کیسی حرام قطری ہے زمین پہ دین کی میں نے کہہ رہے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام زمان مفہوم قرآن کو ہوتے دا دو دریسو عالمان طالبان دا دو مفہوم قرآن نہ پراتے گی ولی دا ناروا کوئی کہ طالبان مولیانی کہے نو بدتر ناروا کوئی ولی ناروا کوئی اور بیا پہ جماعت کی ناسے نو کوئی یہ تنو کہے کہ پتہ ہو لگے گلے کہ دو کو نو موبائل بدا سا خبیا نہیں بے بے دن اگر سے خس رکھ کہے گئی اور جماعت کی ناروا کوئی دا خدا سے دے لکھو جماعت کی زینہ بانی سو رو کئی سب بلا ہے خدا پیجی جی سب بلا بھائی تو پتہ نہیں لگی جی سے تو اس میں سمیں گئی لیت بھی نور اللہ دے افواہین حرد اللہ کمالا تجارتین تم بھی کم من عذاب علیم دا عذاب در دون کی نتیبہ کی تاسو پر سب بچے گئی تا تا پتہ شیخ اس گئی تا اگر سودا کی جدہ کی کی گی اگر در دون کی عذاب نا تو کلا دے سن کوئی کہ دے سو موبائل نسی اور فتو باسی دا نظر کے ساتھے رہا چھو خطازت تولا ہے دا اس ساتھے موبائل کیا خلے جا دو تا دا ممک کہ دے کلی ہے کلی باری تم جی کم من عذاب علیم جب تو تجارت کن دے گگے لار رکھے ہیں اخلاص کی تاثر عذاب در دون کی نا چلا تھا ایمان نہ پس تو جائے دون فی سبیل اللہ تاثر محنت کے کراو جہاد کے پلائے دا اللہ پدین دا اللہ بانے بے اموالکم وانفسکم اور قولو دا معلوم پا قولو دا نفسن بانے تاثر ہم دا تاثر غیر بہتر کے تو یہ تے یغفر لکم جنوبکم گناہونم بکی ویدخلکم جنات ادنہ کی تاثر جنتوں کا دسے اللہ کورن تا زین تا انیرو نظروانی دا کورن اللہ طیبا فی جنات آدم دا دا الفوز العظیم دا دا کامیابی لگا نوالی دا لگا کامیابی کہ مالی مولا گئے دولت زانی مولا گئے اولاد مولا گئے تو جائی دون فی سبیل اللہ اپا دن دا اللہ کی محنت تو کہے کہ قانون دا اللہ کی نور دل سندر کن نصر من اللہ و فتح قریب مدد دا اللہ برے دا اللہ او دملا فتن قریب و گتا و بشیر المؤمنین تو حبون آکی زوری کا نریتی تو سوچ ما گتا و پیتا ہو کو تاوان کے دخل کو پیتی ہم پا گتا کی شعیف سے ہم پا گتا کی پورا لگی ہم پا گتا کی سوچ تو رب القعبہ او حبی صحابی مانی گزارو کو او سنبیت کنا پورا را پورا وقتا اوور رو اگوی سوچ تو رب القعبہ دے کعبے پرب کنزاد رم دے کامیاب سے یقین دیتے کامیابی ہیں تو پار وقت کامیابی زینو کامیابی کرا زینو کامیابی او زینو کامیابی سگے کامیابی جہادو کا کونو انصار اللہ ایماندار سہین گا دیان دا اللہ اللہ تو مدد ضرورت تے یعنی دا اللہ دے دن مدد ہو کہ انصار اللہ انصار دینی ہی دا اللہ دے دن دا دیان سہی اور در سانتا جدا امداد کرو اصحابان پاسی دلی طول جہاد لطلا زنانہ پل بچے رہا اس ربی علیہ السلام سلام تا دوستانی دوتی وی غیر کرا اس غیر کے نو وہ دا جنگ خابل نو لکے وی اللہ پیغمبر خاون میں نہیں سرے نور تو گفتو نہیں سرے زمان اللہ ہو گی گی تو لگا وانجام کو انہا لالالا زمان دا لکے غیر سر بول گئی کہ نہیں میں مجاہد نہ خوبا غصے پدبا جولے گی دے مجاہد دے طرف آ دے حفاظت تو پارا غیر سر بول گئی صحیح کا نہ صحیح انداز جان دا اللہ دے دین صحیح ہم دا سنتا دعا عیسیٰ ابن مریم میری للحوارین سنگرو کو شاگردار ہوتا ہے حوث تیمواری تو صفائی تو ہی در روم پاکو در وجود ان پاکو غلط آماری نکولو من داجان سے دیدن دا اللہ قال الحوارین احنا انصار اللہ من تیاری سیرا ایمان را اولا در رونا منل و خبر را دوا تیار شو رل ربن اسرائیل و انتار کرد و نورو فایدنا الذین آمنوا جهاد سو عیسیٰ علیہ السلام دمانے کے جهاد نسے قرآن ایدنا الذین آمنوا علی عدوهم مضبوط کرو مارا چیمان گرا اوڑے تو دشمن بانے فاسدہو ظاہرین نشدو غالب پاو بانے آغاز مانے کے جهاد سے نبی علیہ السلام تا خبر را اوڑا سے گرا جهادو کا چار بکا جهاد بانے کیجئے سورت الجمع پاس دا سات مارک کے رفات سے نا دا سورت مقصدو دا جنی پہلی بیان میں کیجئے دا جنی بیان پا جهاد کی سبی اللہ کا کرا دا جنی پر از یواز جوز دوتا ہے یواز اخلاقی خبر دوتا ہے دا خبر ہے مخلا را لگا دا دیتا تا مخلا را نگ لگا کہ دنیا کی کفر گیا چیزی روز پر از مانی تاس تخونو کرا اکلوال جتا تیار کی دالا کہ خلق تیار کی بکار وطنا یو دین دا تزید آنی دنیا دا دنیا بے قرائی ادے سباکی دا دی پکار نرازی پکار بجی رجی زندہ اللہ نگو کمیر ریو کی نہیں نو رمضان کی خود آتائی بند کا کنا کنورو کیلی دی جنی پر جو آتائی بند کا کنا نو دے دی جنی پر آتائی پر رمضان کی آتائی دی سال دی چربان میں شروع کی اور دیر پر کسی سوک برائی دی پر لکھتے ان خلو دن نیس ترے او تول کراو محنت دی دنیا دی پارا دے اولی دی دنیا دی پارا من دی چل روائی او دا سانتا دی دن دی پارا دی مندہ نوولا دی دن دی پارا مندہ ہوا دی مستنو حالت دین کو باسف الامین رسول منهم یتلو علیہم آیاتی دی پیغمبر کار دارے قرآن خل و یزکیہم پاکی دی ایدی نقصانونا کم خبر کی مخل خطار عزیز لگا مکو و یعلمهم الکتاب والحکمان اپوئی پا مطلب دی کتاب اپا طریقہ دا عمل ار حکمہ سننا یقیناً دے مخد بیاننا لفی ظلال مبین ان دے او لام دے فی ظلال کے دوک لکننا مبین ان کے دوار پسرگن دا گمراہی کے پسرگ دا گمراہی پا غارون کی نحوی کی پراتا ہو اور دا قرآن پرانا ببار طرح دی مجھے دا قرآن رانا اس کا خیر ہے دا قرآن رانا نوغار کے پروت کرنے نیرم روانی پر قیامتا لما الحق ہوئی بین چلا نوی دیشی سرا اب انتی سنی دی سمولو کتاب قرآن دے یاد فضل دا اللہ اچھ توراتی اغسطے اکت کرے دے اپر عذاب آنے ندے مندلے مخار دے کنگا چھ کتابوں کے بار کی دا خیال چنی دا اللہ دوستان فتمنا والموت نصور قید مر کی جنتی تلاسے کیری شری نزلتا جتی توری خوئی ہلتا کیا بلتی اعلا بل تبا کانگوان کو علتا کبا آلائی نولی نگیا گا دیلا اس کلوں گا کارنے کی اچھا چنے تخت آئی تم اگر سر اب مخشے گئے سنت ربون الہ عالم الغیب و شہادہ لیا بم خبر کی اصل مسئلہ داوا جمعی رز دا جو غنڈ رز دا نلاغ سائی سودا گرے پرے رہے ذاتا سورہ بے کر کے بے پرے گئی نیز ختم سو فانتشری فلاغ اس دوڑے ہوگا تھائی وذکر اللہ کثیر اللہ لکن تبلیم وہ دنیا کا روئی نہیں دے سہدی لن فانفضو الیہا ملغن شیط تول چلے نیلی تانگوان دے اگلی زیزم لارا کی لار نیجی سرے پی کیسی لار نیجی سے پی گون گون دولاری اور لار دا اللہ یہ بن کری مسائے بلے رکھیں اور لباس لار کری تھا لن فضو الیہا وہ دوترہ ونسی خوارش لگے طرف تھا پیغمبر علیہ السلام خطبہ ویلا خطبہ دا مانگینا روز پوا نکدہ اکثر خبر ویلیر قاسر رالا اصحابانو کے دیر کسان ہوا تا مسلم مسلم پادش اسو کسان مور ہوا تا دنیا لوا تا نا پل بکلی حالو تا معلومو حال داو کہ دل چکی منافقان سیاسیان خلی و کل او سودا طول دعا کری نو دا سینے چی ملکانان منافقان طول خلی وکی او دا قافلے نمال واخلی نو دا بے پخپل جو بانے پخپل وخ باندے گران خرچے او دیر گران بے کرتے پا دی بنیاد بانے مخلصین پسی امواتا چننگے واخلی عثمان سے امواتا لے بکیتا چننگے واخلی جمال قیمت سورے سے سورے سے عثمان بٹول برخا ہو گیا قیمت ہی ہوئی یہ ددی نے زیاد یہ ددی نے زیاد تھے کہنا پل معلوم یہ اگل رہا اڑے کافلے پل میں اگل رہا اس کے بعد بے منگے جی قیمت ہی یو تو سل تو ہنسے دو یہ ددی نے ماتا گرام ملی سی یہ ڈالا سوکھ دے یہ ماتا زما رب ہو رہی تھی بے حساب ہو رہا اگر بہنان چکا حاضر لفظ کہ لوٹ کے وہ تب سوائے کہ تم روڑے سے ہم روڑائے ماری تقسیم کو جیسے یہ بلا قافلہ کے کہ منافقان ہوا نکلی مسلمان دل لڑا لگ اور قرآن پا گئے وہ گول بولی دنیا لا ہوا تھا اب دن ہم پریخ ہو کہ بیان کے اندر کہو ادارہ ہو تجارت اولا ہوا ان فضور ہے آپ پریوی تولا خطبہ کو لائے گا اللہ سر بہتر دی واللہ خیر الرازقین اللہ دے قروب اور قوم کے روزی بدر کی دلا سورت منافقون پس سورت حج مشکل مجادلہ ناس یہ دران بسکی قالو نسل انکا لرسول اللہ فخورے یقین کے دا زلکی یہ مستاد خبر اکی دی کنا جو زلکی نہیں دی زلکی مطامع نل دی زلکی نستاد زلکی اندہ نہ ہوتی زلکی برسی رکی جی اچھے دیتا ہے خان مطیقم کہیں کیا رہا ہوں دا سکی دا اللہ تکے خدا پتہ لگی کنا کہ صدا سے زلکی لیو سے پکارا بائیں بلتا نسل انکا لرسول اللہ اللہ گواہی کی جو درو جن ولی درو جن جی اگر اسی سے قوتے سے تاریخ کی کہ وہ کلی سے پر قربانی دا دو قسم اقبل کلی دا اللہ دال پر یہ قسم نظام کن جی یقیناً بد جی کسو دو کئی ایمان دیا کفر ظلم زنگ لگے گلے تو بے آلا قلوبیم بزنگ جنسی جی برنو دو مور پر لگے گلے فہم لا افتحون اتنو تے زہرا ہے تم توجب کا اسلام داس بسنبال کرے کو سرے تے ان کے پاس خدا دگا سر دا ویختے فرین دی کو خری دی ابیا پلا سن دی کہ پے سم کنا پے سے پے سے کو تو سن کے لا کو تواتی پے سے مول دا لا کان سے کل جوڑ کا د مجاہدین سے کل جوڑ کا د زوانان اور د نران سے کل جوڑ کا تو کو دے دے مخوائے نہ زبر تم مخوائے کم مخوائے تو کا او دیا نور تو سرون پا کار دی کنی چا نور تو سرشی تو جبو کا اسلام و این یقول و تسمع علی قول ما زوی کی جی جوڑے ہو سر لیکن کو جوڑو کی سورو کولو بے غیرتو بے دیا تورا سے تو گلدار تو کی علکان وچی لی گلدار زوی کی علکان جوڑے ہو سر تو جبو کا اسلام ہم تو ایدا لکھتے ہیں کہ اگر جنے پو وارتا ہوا شئی سکا ایدا لکھتے ہیں پیدا دی جنے پا لمبر باندی جنے خوی پہ چیتا تو جبو کا اسلام ہم وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ بِخَبَرُ چَالَاك شَانَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ دَاسِي لَكَ لَرْجِتَ كَيَا كَيْشِيرُ تُفَيْدِينِ لَرْجَي خُبَ وَكَيْ أَسْرِ تَسِيكِ كَرِكَارَا نَرَى نُوبَا كَيْ پَكَارْ بَيْرَا وَلِي كَبْلَانُ تَخْتَوَنُ تَسْيَبَتِ نَجُورْ كَيْ پَزَيْبَي كَيْ لِي لُوخِوَا تَيْبِلِي مِچِدَغَ اُمْنِي نُوبَا كَيْ مِچِدَغَ اُمْنِي خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ سَتْتَي وَلِي نُقَبَلْ لَرْجَي تَيْجِنِ اُمْنِي کدے سے گزار رہا پہ دے بچوینوں کو جو تبر نو تم بھی رسی سری سے روز سانم ہم خسن ہوں سن نہ مجھا سکی رائے تو اوور دے ڈالری کے ایرا رکار نہ دے دے دے مسلمانان دے معاشرے دے چند کلے رہی دے سپائے دے نہیں دے سپائے دے منت خونے کے لیے پریدا پریدا پریدا دا وال پریدا اس واسطہ سرمساتا پیدا دا خیر پہ خیر آر مخل را گا خیر دور دا ہوکا وہ دے سے گڑا مو ارتاوی کا اور اگر وہ تیرے چوڑے چیز چیز نہیں لکا ساون دی لو ایرین ساون نبی علیہ السلام سرا جمعی پرائی کی جماعت کی ابن عبید و پاسد بہت عمر گرتیاو کا منافقی معلوم شروع کی ادرین میں مرگرچائیو کہ اللہ پاگر کرے گئے تعلیبوں کے پاسے کلکن سے چینہ چینہ رسل رسل سا دیون تے سجول تے تو بتالی تو پاری گی اچھا اپنے کو تو نہ پارے تو نہ پارے جو رام سکتے رے رما رما بی جی تیو سولا چاپ کے تو نہیں مانا لارے کولا مخلص مسلمان نہ کلا ہو رہے اے مگر اگر کہ نہ رما تاری باگ بی جی تیو کڑا مزدم اچھا تے رما نہ کو چلے دے دے بڑا سے پا جی سن رازا رما دا دی لے کے یہ نہ رما آ تو سر بیا پ کو سر کڑا رہے کنا دارے رما نہ مندلا اے رما دے دے دیو کولا لو ای اوسم ورائے تم راسے پیغمبر در دعا ہو آئی تاو کی فتنہ سرن آئی اور سکھ دون ایوی بیت دو تکلو مخار آئی عزیز الرحمن لے جو ان کی بخنو لگا یا کنا اللہ نے بخی دا خلق دے کنا جیلی لا تنفقو ولا من عند رسول اللہ پیغمبر علیہ السلام مرگرو لے طالبان لخرق مورکو ہے گوڑے مورکو لا تنفقو حتی انفضو رے پارا چیدے نو جوڑی جی خوارشی چنا یواز پا جسی نو دیا بخی وللہ خزائن السماوات والارض غزان رات لو لا رکے واقعار اللہ دمائی کورا کوئیتا عمر سے اخفل نوکورو لے گا براورا قانون عربو کی روازو دلتا کیوں چلیتا بسو کرتا وقت گرئی مولا پیارا یوسا نو دیتا سیچی با بچا پیارا راتلان ہوئے مولا سلطان کہ پیارا دا غبر آغل لگا نو دیتا رکمانی عمر سے اخفل نوکورو لے گا نوکر تے اتم بوئی چی زمان سارے زندر غم مولا رمبرو نسا اے خان ابن عبیس پر نوکر لے گلے ہو ناغی او کسی دو بات سمجھے نا ما پسی جو پینکی نمبر دے تو جن پہ کیسی مسکول سو چپیرو سو ابن عبیس خبرو سے کمانڈر سے تا کمانڈر ایک گورو تا دمرا مسکول زمین پر نوڑے دمرا مسکول سم میں نکال با کیا اکول کا ستے ایسا تا چتا مات کی یعنی دا مثالی رستے زمین پر نوڑے غر سو اس کو مبانی سری نوم ماتی دا خبرا جب دو قانون نیزدی رو آرائی خپل وارنو کو نیزدی رو آرائی آغا بانی بدولا گیا دلو دیکھ خپا سکتا تو گو روی زمان مرگی تالیبان دی مهاجر دی او دو تا دا خبر رو کلا بسیس پا تخلوی خو گورا نبی علیہ السلام تیوی ایلی دو سیب ملک سیب دیسی خبر که ایسی ایسی دی پویزی تا خبر رو سیب نو تومان سیب قسمون سورو کرو ایمانی دیوری ادھے پیدر اندے دیوری کی تا تالیب تا ترو قارے ایتا خبر ازا نپوا کیا خبر را رسائے گورتے درو دن سے خپس دیم روان سی وحی رال را سورت منافقون را رسائے نبی علیہ السلام رندے سو لکے کتا روان دے لکے مطلب جو نور کنی دکل کے رادے جنا بالے دے اگر کس روان دے علیہ السلام سورے چنگے تو رسل کمزوری دی اللہ عزت مند والی خدا منافقان نپیجی دی دران طالبانی عزت دا طالبانو دے چی پہا کروان دی عزت دا علیمانو دے اللہ سکتا چی پہا کروان دی دلی درانو ندے آم دا عبداللہ ابن عبائی آدھا نور منافقانو دے مدینی اقا سوت نن پل دستی اچیلی دران دے مدرسے بن کے چیر برنار دے اگر ظلمے خلیل زاد دا غفظہ خودن دا غفظہ نو خودوا خودنو خودن دا غفظہ اغوی وی مدرسے بند کئی تعلیم گاہوں نے بند کئی مولیان و طالبان با انتا بندیو لگوائی کہ تو کلا چاندی روکی را چاندی بند کئی کہ داولا تو کور نکی دا ختم کئی کہ دا ختم سونا لبا امریکی جوڑ را دی اچھا مولا طالبین دا امریکی جوڑ نرا دی دا ختم کئی سلیدی منصوبی چاہ کتاب لکلے دی اور داغے تولا خبر ہے تری دائیں نقل کری دی نور کتابوں کم آیا جوڑا کرے جادا افغانستان کے اگر سے نور دینے کے یہ پہلے تیرے کبھا نے عملو کر نکار برا سی مجھے تیر زنی لائے ایماندار و مور گوئے لا تلوکم بے سکرانے کی تاسو دین دا اللہ نا بچی سا سنن معلوم سا سنن بچی عن ذکر اللہ دا عن ذکر اللہ دا یاد دا اللہ نا جیاد عن ذکر اللہ دا فرائض و دیننا دا دیو تولو نم خطر وانو لی کرتا فکر نم دیوانو لی جہاد دنا پاتی نسی نو تے پینڈے کی نی دکان دے پلا اور کو باسم پا کراچے کو باسم اغیلہ دا کال دولس میس سے علا نی اگر اللہ دا دن دا محنت تا پارا یا دا دکے دا پارا دو میس سے نی تیار محنت تا پارا دو میس سے نی تیار نتا تسنگ جانتا مسلمان ہوئے لا تلہو کم بے فکرانے کی تاسو غافل نکی اللہ جنا ذکر دا اللہ نا مالونا وانسکو اوہ بو ایمال کے لگا کر لے پہ دین دا اللہ اللہ گوار سل زر بھی گٹڑی سل زر اولا گا سل نہیں ہو لس ہوتے اولا گا کہنا وہ لس کا لس زما زما بچی زما کور رے دا لس دا ہو وہ لوگوں کو دن گا اللہ بان کو ہو کا اب اچھی اولا گا کہ بڑی یہ دو دنیا کا یہ دو دین کا یہ دو دنیا کا یہ دو جہاد کا کہ اگر واپس راجی نو دے با دو دنیا سے بابل جہاد تکا نو ویرے گا کنا وہ لوگ ہے داسنا کہ دل کر لیے لا مقصد رات کو نرمائے دے شروع دی مقصد رات کو نہیں ہوتا صد مار نجاب رب لولا خرت الى اجل قریب دم بجرا تکرے اللہ چرت من سو کو کرے تو وخرا ہے والله خبير بما تعملون اللہ دے دل خبردار تو لا کہ تاسو کوئی دا دریس کی تم صورت تے قرآن پر موجودہ ترتیب دریس کی تم صورت تے اور دی اخر بار اولاد نفس کے وخرا ہے نزول اس کی یہ اور جن علیہ الصلوۃ والسلام پر دل سے تکال باندھے دا مر گرا لو قرائن دی صورت کے دے خود نے چنا دار روان دے اور نفس دے اس کی جنا سورۃ التغابن کی دلے تاوان را را روان دا تاوان سال اس کی ذالک یوم التغابن مسئلہ نہیں کر کے توحید دا اللہ دا عظمت اور دلیل نہیں ذکر کی مجھے کی تاریخ حالت میں رہتے کئی علم یا تکن نبع الذین کفروا من قبل فذاقوا وبال امرهم ولهم عذاب علیم پیر میں تباہ کری متلاش کے کنے دے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام دا اور قوم پسانتا نیکان تے بران دا ان رہی اور دی لیکن واستغنا اللہ دی پرواہ تن اللہ کو کی منی دا فائدہ نہیں سے نمانی دا اپ کے تاوان نقصان نہیں کرے قیامت نمانی ولی بارا راضی با قیامت اصول ذکر کے مقاصد ایمان والے پالا او پلی گلی لیگلی کور نو پر ہے کام نو پر ہے لیگلی خلا مریض نہ جو بچے دے مر نو پر ہے او تے سنا او تیرا سن او فاسوا او پر سر گو میری دلا تو لے ارمان پاس سو دلیل دے پر با ارمان نو تی بابا بھی نہیں ایمان والے وان نور الذی انزلنا قرانا تمرا ولے ول قران ما ایمان والا یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن دغر و دار سرگندی دو تاوان دا تاوان راز نو دا تاوان سرگندی دی تاوان خود دی دی نظام سر اولی دی اوس تاوان سرگند کو ذالک یوم التغابن دغر و دار تاوانی که دلو که جنفیان با هر سواخی ادو زخیان با دو زخل اللار شی جو دو زخیان پا جنت که زیده آغا زینو کن جنفیان و آغا سر اوز باسی چل کئی آئین که ای خطرناک تغابن دیگا دنیا کی خدا گٹا ہے رتا گٹا دیا نہیں سرے ایمان پا اللہ بانے خالدین فی آبدا ذالک الفوز العظیم والذین کفروا آسو کیوئے نمان پا آخیر بانے حکم دا اللہ توحید سنت آخیر تنی نمان کفروا نمان جیاد قتال دا دین دا پارا انفاق نتاگا جیو کذبو بی آیاتنا دو جیز جو زخیان آنی سبو بے بزر گردے دو مصیبت راجی وہ مرمبا مال میں ختمی جی دا خواسی مقرر دی اللہ بیزن اللہ ایمان پا اللہ بانی امان ایز اللہ علی جلی فا انتو اللہ اتن فا انما علا رسولنا البلاء والمبین پیغمبر السلام دی صدہ ورد شیطان چاہ کر اللہ ان محمد قد قتل اذا سر ملفو سری سید کرسو محمد قتل سو اصحابہ اللہ سکونہ بو خواتے پریشان سو دنیا پہ تیار سورا غیرے بانے کین اصل عمر وانی حمد والا اکلک سرے او تو سرگ میں تارارا کین اصل سوکو سچل بکو وی سرے پر ماں پر مطلب تن کی تیرے دا انس من نظر یوری خطاب دیا مائی چوازی نورو دا وی سو اید دیر سلام سید کیسو نوارو نوارو دا کنا وی سچل بکو وی آگا چی بکنی لائے لار پر جاوی بزی زمان سر گرانا شو فاسدن انظر بری اسم ریح ریح الجنت من احد دو خود نمات دو جنت کو آگر آجی خوش نیر آجی او جنگی دو جنگی کافرون ملک للو اپا پلے شوید او مرد کے لاو خود اللہ صحابانو کا ولی پریشان ہے کہ گئی کارو کے کنے دنیا لے کار دے دے مصیبت خبر آجی اللہ علی کرے دے او مانے گا اللہ انہیں نمی زواجکم اولادکم عدو اللہ کم خزی اولاد کا سرکاوٹ جوڑے کنا دن کا دن پری دی دنیا پہ پری دی دنیا تی تری دی لس کالو پا گارانتی بانی سعودیت دی خد خوشحالی دی کی میرے ملا لس کالو سعودیت اللہ دیر براہی مدن امیر براوری اور کہ لس رزلا دن لگی افغانستان تی نویر کئی وی لار زیو ملال خاون ملال دا سو دا سو دا ہوشو کی توائی نا شاہ کارو سو زنانو پوشای مرگ پا غیر کرے مرگ پا کور کرے یا مرگ دا اللہ پا لارا کرے کم بہتر دے چکم دا اللہ پا لارا کرے اب یہاں بہتر دے کہ توتے توتے سو غشن پلا داغ بختور بچی مورم داغ بختور بچی پلارم داغ بختور رور رورم دو اگل جسو ارکای ابا مالا را کئی ذکر اگل ماو زما پا خون تلو تاون سر زما نو دا اوکی کنا اچی دل تا زنی مری ابیار غسر رو که اولا شدو که اگدائی نو داغ هم جاتتے داغ جاتت داد خیر دا که آغا خیر دا که داغ هم اخلاسی ایو اللہ سقل خدانا جوڑا کلا امن ای دا اللہ دشمنان جیتنا مستی والے پر گول مکوئی معلوم اولاد بجن اللہ بچین پجن لگا اولاد جن پجن اللہ لگا فتق اللہ مستم علی عمران کی لطف لطف کر حق تو کافی ادا کی بھی مسئلہ بل تدا عمل مسئلہ جہاد انصاف کی جسے اثر تھی سلو پیلے سخت سلو آئے دیو اثر اسی وارے کا کہ بیادی پی ضرور ہو دی گی یعنی بیادی پل ضرورتی تنو پانزو سوار کم دا سن تو بچیان دی لس دی دو دی دری دی پولو لے گا کوئی چی دکار می سوگ نیسی دلتا کے دکار نو دلتا کے کار لپا دے کنو خیر گا مستطا تم تو سیم اثر اسی او کہہ دی جنکار وسم رو آتی وقت دے خبر مانائی وان سکو مولو گوائی خیرن مال تو پولو فائدو دو پارا دلتا چو لگائی نو خوشحال ہے وہ بنگلہ میں جو رکھا تو لکنی رو پولو لگائی اگر چی پلائی لی گوری تا وہ بنگلہ میں گلے گا مارکن کتلا میں سوا ہو رہا سرا یہ تو گورا زمان دا کور سے گئی تو مارکن کے پولو اکاری جی میں خود ستا دے رہا کنجے کی رو پولی سے دے رہی وہ سمتا دے رہے گا یہ بولے ایجا تو مارکن کے پولو دے نو دکا کولے کے ستا دے نو دکا اختل کولے اکاری جی نو کولے دا اللہ پیار کا کنا اکولے دے نہیں پیار ہے ملتے پیار کہے گا کہ نہیں پیار ہے اللہ اللہ اور کے خیر دے کاش نہ اور کن کر دے اور کن تو قرض اللہ قرض نہ سنان جا کے دلا یہ دل کے یہ پٹو سر گندو نہ دے اخلاص اور کہ اللہ تی معلوم وسعد سر گندو ودا اور کا او دا سدے لارے پدے لارے بانی نو اللہ تو معلوم دے کنے تے سلا جو تو کو بس اور اسی اور کا سدے بانی اور کا اللہ تو معلوم دی سورۃ الطلاق خود یہ دین کار تھا پری دین طلاق ورتا بے دین کار تھا یہ پری دین تو طلاق ورتا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سرا آج سسے ہوا کہہ رہا گلے وا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کور کو اور جو دین لرا اور کا او خور باجر اتنی کرا جی نور تا انور نور کی نہ پسلی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حقیقت اللہ ترجم کا او ہوتا مخون تو کرا اصحابان تم دا سی صورت مقصد میں دے کہ جو نراجی نو طلاق ورتا جنگ نہ جوڑا وہ طلاق ورتا دی کر کاور جوڑی وہ حضرت اکلار کرا زو دے تو تیار نہیں زو دی تو تیار نہیں زانو قربانو رو تو تیار نہیں لال وقت قربانو رو تم چاہم تکا پاکے گی تا نخا پاکم بس دا لائے کرا اچھا کم دے زو خوش ورزا لواخلا طلاق اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واوفوا العدة اسمار با کئی کہ تو پورے عدت نہیں پورا سے نبل دے نکالی سی کولے یہ حدود دا اللہ جی لا تدری لعل اللہ اذا سبا امران بعد ذالک امران نیتا پورا سولا نیتا سولا نیتا ختم سی نیلا دا عدت فامسکوهن المعروف امت تا خون دا سر پیغمبر جی کرتے اے پیغمبرہ وائے امت تاری طلاق ورکے ندا سکے کور نجوری جی دین نرا جی دی جی جی جی کدا کور کراسی دی نی دی گرا ودی دی پر دی گرا ودی ریجو ٹی وی اوبلتا راجی ٹوگن دا سرا ودی وکے ہو کی ودی دی جنا نا گدائی ودی دی گدائی رینو دار وا ختم کئی کہ پلو کوم نو پے پے را کوم او دیا بولو لو سامان نو کوم نال دے لے کم دا سی ولے گا کی نیتا پورا دا سنے دے سے جینی ولے گا پلا کر تا لو دا نیاز پسول سامان نو کا کال پسول سامان نو کا جسے کولے سی او در ازاد اللہ دا پارا ہو کا دا دے دا پارا میں چھو ما بونو اسی کے پلان کی جمرہ سو کولا پلان کی جمرہ سو کولا اکو لیادا سنت دودی دا دا مکوان مرض نہیں مجھے با میاس کبانی پورا کیجی بچے پا گیڑے زنان طلاق سلا بچے پا گیڑے کہ پیدا سنا ازاد دا تردی پوری ذکر کی دا کہ خاون مرسو اخاون علاقہ سرین گے خود زنان بچے پیدا سو حل لک دا نور الاروا دا فدر ساتھ دا بلوادے کی مجھے کولے سی کل طاقت مناسب کو کپل او کل فین رضا عملکم فاتو ہن جورا ہننا مجبوری لے ہم دو مجبوری صاحب الور کا دیر کلمی تباہ کری ہو آیت نمبر اتم کے تفویل ذکر کی حاسمنا حسابا سجیا وعظمنا عذابا نکرا آد اللہ علم عذابا سجیا فتق اللہ یا اولی الباب خلاف کرو اللہ علم مولا نیم دو کالا مخی کشمیر ازاد او غلام کشمیر بلا کوف کنگی پر ادما سیری غیر علاقہ اور تبا تی طرف تدا لائی کا پورتا اس معلومات تو اس ملاوان پاتے لی کنڈر پاتے لی دا اولی دا اللہ دی جن خلاف کاؤ نو تیار تا منر تا تصیح تیر کنو تیار فدی بنیاد دائیں اللہ سزا ورکلا فتق اللہ یا اولی الباب سزا بگر کی پیغمبر میں دور لگو یتلو علیکم آیات اللہ مبینات دا پیغمبر کار سرے اللہ یتین بیانی سب پارا لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات ایمان سے عملوں نے کہ چرون اور باسم سب چیری دی اچرے دی معاشرے دی چرے دی سنتیا دی چرے دی مرن دی یری دی دی جہاد دی پر خودو دی چرے دی بانجر روانی دی ایمان دارا او من گزارا از آکر شاکرا چرے دی بانجر روانی دی چرے دا چرے ختم کا پر سب ختم ہے اور آگے طریقہ رنا تو باسی اور دیا اور کیوں منی جنہ دے کی جنہ تمتا اللہ خلق سبا سماوات ازنی کی ماہ وسان تا ازنی کو کی زندل تبکے صحیح پولے کی مسترے خوزمہ کے باہ ساگلہ کا پندوس ندائے مخی یو دے آگا مخی بل لے آگا مخی بل لے را بلے بل لے را بلے بل لے آریو کہ اللہ پیغمبر لے گرے دے آوازے پر رسول دے ومن الارض من الارض مثلہ ہنہ اللہ عرض سے عرض گیر کے پہلام کی سورۃ التحریم پیغمبر السلام دی جو دین بنو خرم اور تحریم را والے امت تا جی تنگ سیارا جی عالم تا خون دا دا سی عمل مکوا یا دا سی خون مکوا چستا قوم تا جی تنگ سیارا جی و شریعت کے حدود کے دنہ ساجرہ والا قدیل کی تعصر مرا والا یسر را والا یسر را والا تو عصر بطن لے جل دا علاقے حاکمان گورنران لے جل نخور پکڑے یسرا ولا تو عسرا خلق باندھے آسانی حکم کی آسانی جو روئے سختی نہ جو روئے یعنی دے شریعت دے حکم نہ بار کی دے پابندی رہا والی میں سختی دا دے شریعت حکم کے دن نہ تو خونا کرا رہے کہ آسانی دا بلا خبرہ دے جرگے خبرہ مخورا وائے نبی علیہ السلام جرگے اکلا ام المومنین سرا ویزو بیا جبین نخرم اتو المو آیا دے بلی بلی تا دے علم مو آیا لکہ مائل آئے کرے جو دین خواہے دے جہنب کرا مائل دا خفشی بچی مائل جو دین ورکو دے تینا بانو کو آلو تا مو آیا آگا چکلا اوٹ دکو را نبی حفظہ رضی اللہ تعالیٰ آسر خبر سے جانا یہ بندے کا رام بانی حرام کو خبر خورا سورا قرآن دا گئے علی جرد خورا کرا پیغمبر اسلامی علی جا خبر ہوئے علی سو ایتا کی سوئی خبرو تو پورا بیان نکلا مطلب کو دا امیر خبر مطر گردوا دا جرگی خبر مخوروا دین کی سختی مرا والا دین کی یسر را والا پا قانون کے بننا جاتے بنی دی مانا بری ذکر کئی لنت حرمنا حل اللہ علا تب تجی مرضات ازواج حال دا دے یا استفان اتب تجی مرضات ازواج واللہ وفور رحیم اسم کفارت و خدلہ اثر تحریم کرو جن عالمان وہ بھی جن عالمان ہوئی تحریم قسم دے نوبس میں کفارہ اور کہیں کفارہ لو کو بڑا اگر چلا ہو موقع چلے کہ پٹوے لے اور پیغمبر یو دنانا پھولنا تھا جدی تو دنانا پھول تو خبر نو چلے تیری خبر ویلا واظہرہ اللہ اللہ دے تو خبر کو عرف بعضه وعرض عن بعض صرفت خبر دادا تا دسیری جیتا تا جتی سرمائی خدا دیو کہوی کہ تا زما خبر ترگر نکرا اس کا جی ہم یہ تا تا تا چاہوی اگر یہ رو کن دابو تا چرتا جی بلیوی زما جی بنی یہ دیر تا نیجی دی اظہر اللہ علیہ تا سدوارا تو بو باس اللہ تا گردائی مناسب دا زکا اولی دیلی بمناستا سو دو پیغمبر در ازانا تاسو خلاف کوئی تاسو مدد کوئی دیو بل خلاف دو پیغمبر اللہ دے مولا ہو دو مالی رو دو دکاو نسمون کے جبیلوں ایمان داؤن فرشتیون بعد ذالک الظہین تاسو تریسو اللہ بنو رکھو جیور کی خیر من کننا دا فرجن صدر دا نو چی دین بغور پیل جی انطلق کننا تاسو تریسو دائی اللہ بنو رکھو جیور کی تاسو نوم خیر ادھر اسی بطن خواندانی بھئی ایماندارو کو انفسکم و علیکم نارن زامن بچ کے اخفل مرگرین بچ کے اہل فل بچ کے فل متعلقین بچ کے دوستان فل بچ کے خطرناک اورنا قصاد کن دغ گٹے چانی کی تاسو جمع کری اور یہ جو فرشتی ہے ناس و دغ بندیان الحجارہ حجارت الاسنام عالمان ہوئی انکم وما تعبدون من دون اللہ اصاب جہنم اگر خشاک بھائی دگا جا کے قبر رہتے جنڈا دگا جوڑا کر لا کھا جوڑا کرے گا ڈبا پہ اوڑے گا گمبت پہ جو کہے گا پاس میں تو منارے لگی رہی ڈا جا کے بس دگا مشرقان ہونا تاری اور سیمت سرا رنگ سرا ہم سر کو دے دے دیتی جی رستہ جمع کر دیتی اور الرجی دیتی نے تاری یہ غیر پر راؤ یا بادے تم پھر آگے اللہ ہوئی فرشتے خلاف نہیں کرے ایماندارو اللہ تو گر رہے پورا گر دے رہے خالص خالص سی کہ تو وہ باسے چکم نہ کم آگا گناہ کو بیانے کے کنا ان یخوج من الزم بی فی الحاضر ویندم آلا ما صلف منو فی الماضی ویازم آلا اللہ فعل فی المستقبل دری خبری پا مخشلی سمانے اس نکے اندر پر اکلک پس جبا بدا عمل لکم دلہ توبت النسوا خالص توبہ لیکن سن کی ضرورت ہے پاک کی سرے کی نہیں پیشانی بس تم کی اور جن پن در کی جلا اللہ والذین آمنوا معه ایمان کے سرا ہو جائے میرے ان صحابہ نائرین سر حدیث کے لیے ایمان رانا مکہ کرا یہ واجی ایمان ملے دمال لگولی مسئلہ را پیسے لگولی دی زالہ مرانا مکہ کرا اوہ کرانا روانا را یہ صحابہ نائرین و بہبانیم فکر سنتم اوہ با اللہ مال رانا تامکا وکال تو مناسب رانا مرسو کنا کہ مرسو نہ دے دے لیے جی اللہ دار رانا مولا مکمل کا ارا اللہ رانا لا تھا مکا وہ ہم لرا وغفر لرا ان کالا کل شے قدیر حکمت سو رانا صدا جاہد الکفار والمنافقین واغلو ظالین کلاو لرزاو کا کافر و منافقان سرا استخصروا سرپدی دعو کو واغلو فل جہادین دعو کے دعوتن پکلک ورکا مکدی کلی تو تک مقرار ناغم پتلا کمان دیکھا امرا ویکے گا مون جہنم لباسی جی دنیو علیہ السلام تبر او دا شانتا بلوت علیہ السلام تبر چید آغو دعوت نو مندلے نفیدہ تو مرا کولا اجی ماندار دا پار مثال امرات فرعون دا فرعون کروالا فرعون تو زخیر دا زخیان لیدر او خبر دعوت پا دین نو دا موسیٰ مندلیو علیہ السلام رائے کامیاب السلام رب ابنی لی اندک بیتن فی الجنت وند جنی من فرعون و عملین جہت کے لئے تیار کا فرعون رضا بار عملین نقرا سکا من القومی الظالمین مریم دا عمران لو پل حفاظت کرو اور اللہ حکم نے مندلی وکانت من القانتین اور من کو دے کم دا اللہ سورة ملک اول اس کے لینا پتے مسئلہ بانی خیر دا اللہ سخرے خیر دا اللہ کو ننکی دے خیر دا اللہ نہ دے خیر پہ نہیں دا اللہ کرے نہ جبل کیا ذات کی خیر سے ذاتی اور نہ جبل کیا پہ نہیں کی خیر سرے طول میں روزی فکوا دا پیغمبران نمون روزی فکوا خیر نہ دے دے خیر دا اللہ نمیات کا خیر سے غوارا برکت سے نہ غوارا مشجر کو لے خیر و برکت اللہ سے کرے بنجان کو تو خیر رسائی نپور کو دا اللہ رسائی اغول اختیار ور کرے اور دا شانتا اغول لاغے اسباب ور کری کہ نئی نمی کی کولے جہنگی تو ہے خط لا لیلی کا سرگی رنا دی تو خط پوئی گی نو دا ور کرو دا اللہ پور ور کرے دا اسباب علوم تو ہے علی کا نارس اکا اسباب نیسے ہیں سبو دلے علی کی نو مخلوق کو تو فیدہ رسائی پا اسبابی رسائی اسباب ورکل دا اللہ دی دا اللہ رب العالمین فیدہ رسول پا اسباب و ندا کل پا اسبابی نیسی کل بیس آسے جور کی او کل تداروبانی جور کی کل ایسی منگل تو رسائی ضرورت سر کی کل لتا اسباب پیدا کی پاگے بانی سی یہ روز دلیلوں ذکر کی تبارک برکت خیر سورہ فرقان اول کی ویلی یہ ودا بات صحیح جاگا دا گین پہ ہر سو قدرت والا درین خلق الموت و رہایا فائدہ و نقصان نقصان و فائدہ دا آل آس کے دری دلیلوں تلورم دلیل اللذی خلق سبا سماوات انتراقا واسنا من تو گورا لاندے باندے اگر کہ خیر اچھو نگا پاسو لائلو خیر پکے اچھو لے رہتا ہی جینا خیر پکے اچھو لے سوری جی پکے تا رہنا گاری کن وردے پکے تا زمکہ کے دا خیر اچھو لے رہے کہ سا گزارا پاگی مانی کی جی پیداوار پہ کی جی عبادے پکے تا کئی دا خیر اسمان کی دے اچھو لے کہ زبا بار اسمان کے دا لے پاتا کرم یا اسمان کے دا لے کوٹا جلو میں شکو لے آنو پکے سے دا اسباب ستے تو دی زمکہ کی یو خیر اچھو لے رہے اسمان کے بل ترکبان خیر اچھو لے رہے اور دا دل جائی وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ اسمان چین پر یہ کام اس کو رخص کرے رہے دیتے چا تفکر کرے رہے کہ نہیں دیکھ رہے اور دل جائی جو رسم جا رسم ہے کہ اصر و قولتم او جہرو بین رو آئے پہو قبض و رو آئے اللہ تجھے معلوم علم غیر خاصہ دا اللہ دا ذلکی چرا جن بھی نا اللہ تا معلوم دا اور چذلکی تیرائی نا اللہ پی پوئے چی ندا جر بھی رمتا معلوم دا او بل دلیل هو الذی جعل لکم الارض ذلولا زمکہ دل کہے گا ذلولا نرما تیلوئی دی نو ورزی دی نو پڑی نو خود گئی تو چستا بھی احتیاطی نہیں او بیا بل اولم یرو الی طویر فوقم صافات ببندن درانے دی او پا ہوا کی تین دی رکاوی دی نو کل لا وزی وی او کل پا قطار داس روان دی وزر اینی دی نیول دی الیکاپٹر روان دی تاکہ سیدا بندہ تاکہ دا قدر سیو جیسے رکھنا دا خیر اللہ پا ہو کیا چولے تاکہ ان لیا چولے اور تکن خیر پا تاکہ چولے مگر پا ہو کن دیا چولے مدا خیر بے خیر کوا مو زان جو زفی کوا مو اور بیائی بل دلی جی کر کر آیت صلی سن سلور دے سیر قل هو الذی ذرعکم فی الارض و الیہ تحشرون اللہ تو بیا غون دولے سے تفوس بکے یہ کلا برا جی را بے شکنا اخیر کی اول سن دلیل ارائیتن ان اصبح ماؤکم غورا فمن یاتیکن نماء مئین کسیو بستا سکیو با اللہ ساسو یاشی غورا جوری دیدی سوک بدل را وری بروانی مئینی کی نداری روانی سوکی نشی را رستے دے تفکر رکا دے زمزم و بوئی دے پولی دنیا کی دے اوسم دے زمزم و بوئی دے پولی دنیا کی دے پو لکونی مہنو کنا اتنیو کنا دنیا پرواد دی یو مخرواد دی پاگئی کہ کمیرہ نگے مسلمی لگی دی کمیرہ نگے پہ کہتا دا کار دے والا دے مائن مائن او بچی نداری دا یور اس دلینی پدیزی کرکو یور اسم دا بل پنن واری ورکا یور ظالما ارت کلی دی اللہ اتیور کلی دی پنن دا غیر اللہ بانی ولی دا کار کئی نصرے ذکر کس پر کم ہے کہ وللذین کفروا بربهم عذاب جہنم وبئس المصیر دائے نمانل مدوزہ سولا بزر گہرے دو جہنم تو بغیر گوڑے سی ہے جہنم با جوشی یو خود کی شہیقا اور بغیر بکرے مولا چرے دمرا چرے دمرا کار دے تکاد و تبیز من الغیر دیر قائدون ہو کرتا اسی جی ولی دی دین اسو قرآن نوارے دلے قرآن نیز دکے لو کننا نسمع و ناقل لسمع دارے تو من جاورے دلے کتاب دا اللہ من تو اکرے دال پا کتاب دا اللہ بانی ما کننا فی اصحاب السعیر نبی انگرم دے خیالو کے ایسے جرم اقرارو کو کہ مہرے راہو رو پارا لہم مغفرت واجر کبیر دو رسم ہے پدارا دو لاخاص دو رو بخنا اوجو دو اللہ اور کی دیر روائی اختیار دا اللہ دے سورت قلم کی گاو رسو مانتا بی نعمت ربک بی مجنون دو انیم اتتبین کہ ان لکا لأجرا غیر ممنون و انکا لعلا خلق عظیم لو خوی اللہ در کہہ رہے لو جن خلق جین لو جن در کہہ رہے وکان خلق القرآن حدیث کا عائشہ ام المومنین رضی اللہ عنہ تپوس کرے گا نبی علیہ السلام اخلاق تو قرآن لولی جاو یہ کان خلق القرآن دو پیغمبر خو قرآن و بس عقیدہ اندغاو نو عمل اندغاو نو خلق تے ما کر رسول دا دا کارو فدی طریقہ بانی سن رو تخو گوئی بی دین دا جی فرسی گوئی فرس نسی دنیا کی عذاب را علم کی دنیا اثر کرے گا کما بلونا اصحاب الجنہ اذ اقسمو لے اسرمونا مصبعین اے مال باغ پوخ دے اصواب شکو اے ورسن باتی ورکو لالو باغ نشترے لے خطاشی اکو خطاشی نیرے باغ نشترے اسو توبہ وقلا فدی بنیاد بانی ذکر اکو او بیا تداوم بھی کہ دے خستاسن تو غالی نا لولان تدارکو نعمت من ربیم لانو دیگا دل آرائے ہو سقیم صاحب الحوت گورا یونس علیہ السلام والسلام کہ اللہ تا خیر ویساو نو دریاب کی محفوظ کو خیر تیسو نو دریاب میں باہر کو اخیر تیسو نو امن و امان کر آگا لانو دیگا دل آرائے ہو سقیم کہ اللہ برکت میں ورکے وردو رشو پڑا گبانی ہو مظلوم اگر بونا جوڑا بدنورا پشکل صورت بانی سامین دے گر بولو اللہ ورکرہ سورت الحاقہ کی یر ذکر کے گورا خطرناک روزر روانہ دا اب پھر تاریخ واقعات ذکر کرو آپ تو گورا سمود تو گورا فرعون تو گورا المتفقات قوم دلوت تاریخ گورا معلومی کا دا کل تباکر اللہ فعصو رسول ربهم فاخذهم اخذت الرابیہ خلاف کرو ولی گری درد رسول یو دوسول تا نا جنسی مانا بانے کنا دا اللہ علیہ جلی خلاف کرو نیلو اللہ نیل دور چد رابیتا شعالیتا رابیتا شدیدتا علیمتا محلکا اور بیا قیمت روان دی اسمان با بیل شی زمک با توکی توٹی شی والملک والا جائحا فرشتے دیر سے اسمان پر طرف اس عمل نامہ سرکاری کی کنا حکومتی دا اللہ دا حکومت کی کنا چالا پسیل اسور کے اسم بکتا ہو رہے اچھے پر چپل اسور کے اسم جا با سہائی دے بوئی یارے تنی لم اوت کتابیا ولم ادر ما حسابیا اے ارمان افسو میرا کرسے مارا گاڑی کی انا پہلے سے چھ سات سے میرا سرا ارمان کے مر گئے ختم ان کے زمان زما کی سود ماتے فوجرا عمر رسول مالی یا مال یا مالی جو کے لیے زما کی سجید فوجرا عمر رسول ملی رشتے ہو سو اور نہ ملاستے نہ پیر سے اور تو کم نشتے ایک اسما سر اللہ اسما دیتی کی اور بخفل با اور اخفل با رم ہونا حلکانی سلطانی ہے نظمہ زور ختم سو دنیا کے وزر خانم ملکم اور دنیا کے جو قانی سم لے لی درو ما زما خبر تو وہ غیر خیر استقبال نو کہ دا اللہ خودی وہ نصیف وقل له ان لسن ترائی وہ مغار تو کہ ثم الجحیم صلوا مجھے خاص جہنم کا تاری بانی دڑو بکے لمبائی کئی ثم فی سلسلہ تن دروا سبون زرعان فسلکو بیا دنور مجرمان سرپے ہو کڑے کی بند کئی اولی ہو ایمان پا اللہ بانی نو ببی ایمان کو اخردار بانی ببی ایمان کو دولت باندی اگے بانی دو کرو اللہ قانون کے سوچ فکر نو داگر پیغمبر ویل دا اللہ ولی تنزیل من رب العالمین فسبح باسم ربک العظیم سورة معارج کی دو نبی علیہ الصلوۃ والسلام حالت ذکر کرے اد خلق و عناد و تعصب عذاب راولا عذاب راولا ایری و دنیا عذاب غالی دا اللہ رحمت ولی نغالی اگا اللہ دا رحمت پا لاری ورن ولی نغالی جی تاغیب ذکر کی مبیابا قیامت کی لا افعل حمیم حمیم یو پچا غیرت تو کنشی کولے اخترناک مقام دے اذا مستو الخیر منوان تو فائدہ رسی ولن بلتت مرسی اب پریشانی والا جزو نقص حرکت آئی مجھے حال بانے دے روانہ کر دے خود نیکان خل کو آگا داخل دے ہندا مانا تین واد امرا رقل اور رقل العظمی کامل خیال ساتھ ان کی امانات اس سے کہ اللہ کے سے ہو دلی دی آج سرے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاہے پابندی رات رقل و سردو پاگے بہنی مضبوط دے دخل کو مختی اصحر اللہ الہ الا اللہ بانکی اصحر اللہ محمد رسول اللہ پریبانی تنگے ادائی جلدہ اخلاص والی را فلا اختون در رب المشارق والمغارب کنزا تسا جتے جے کنزا تکیرم و دی امی سے کنزا اکدم او دا اختیال لرم نبدل خیرم لرم کہ بدل کو بہتر دونا سمانا کوئی سکر صورت قیامت کے کامل نیک کرے گا او یا خطرناک سکر صورت کامل بڑھتے گا پریدہ مسنی جی مدا خاصیتن افسارہم ترہکن ذلہ سرے مو کی نکجی نہیم سو کالا بیان کرے نہیم سو کالا ذر کالا سکم ذر کالا اور بیان دے کرو او عبداللہ یہ کیوں دا اللہ و من خلق ہوئے دنیا خلق ہو دے نکے بابا آواز رسم جو اندے رے او اس منت اندے نوہ رسم چلے باسی او عبداللہ اے پختنو اے بچانو نے دیو اللہ و منائی ربر چامو منائی اے پوجیانو پوجیانو او عبداللہ دیو اللہ و منائی اے طالبانو او عبداللہ دا اللہ و منائی اے دولت مندو عبد اللہ اللہ مارے نو اس مواز کے آواز جن دے دے عبد اللہ نکل دوں گا وقت تک وہ یہ رہے گا اللہ نہ بچ کے گان کے خلاف کولو نہیں واپی او بھی مخون رما مارے جتے تو ہم وہ لوگ آئی عقیدہ درست کے نمال کو لوگ آئے جہاد کرنے مجاہدین سر مدد ہو گئی یغفر لکم من ذنوبکم و یغفرکم الی اجل مسمن گناہوں نے تو بسی دمر تک عذاب بنا لی جی کہ نہیں عذاب بنا لی جی دمد اللہ پولی کی نگا زمین پر خیال نہ کرنا منگو کہ ذر را گلے گا پر دمرا سی اللہ لکھ دا سرے تو دے پہ رکب آنگے نمو علیہ الصلاة والسلام پل بیان کرے رہے اور دا تمہید دے نمو علیہ الصلاة والسلام خیروتا خیروتا خیروتا دائیویلی دائیویلی دائیویلی دائیویلی چو نسوال دے اللہ تباہی کا اللہ تباہی کا اللہ تے خیر را وستے انہی کل ما دعوتم لتغفر لهم زرگنی تیلی نو پا پتبانی ان مو تیلی تغفرو ربکم کامل بخنو غالی درب ساسون دا آغا حق دا سوال لے کنن دے دیر جات بخون کے باران بگبانی ورے زکا سوکڑی پر آگرے دا عذاب مقام سورو نا سوکڑو آتے دا چین کے دا جن جت کن جموال مولون ختم شو وہ بنی بچی ویجل لکن جنات پتی سر شو باغون رکھے ویز اللہ تم نارن ولید اللہ بلین نیرے گئے لا ترجون لا تا تقیدون للہ عظمتا با اللہ بلین یقین مساتے تاسو عجبا مخلوق کے تاسو کہ اللہ تکولی دو اللہ دا عمر قدر گنن لے کہ پینزم و منزن اللہ کا خطا بس اللہ حق ہم پورا سو اپا موانی کو پاکی نیسو امو خبال الراکی ہر سکی موانی کو براکی سپوک میں ہر تاو گوڑا بیان کیا کی دلیلنا زرغون کرے تاسو زمکن زرغونول کامل زرغونول زمکن پیدایی کن خور را قبر دا او فرو بو بمنگیانو بیابن زمکی تگر دی مدیابا سکر کرے نیو ہوئی اکینا انہم آسو بی دا اختل آجزی نکتا بیان کرد دعوت اللہ لی اللہ دو زمان خلاف کرلے واتبعو من لم یزدہ مالوہ وولدہ الا قسارا پسی سیلی منی دا چا چنے دے جت کر مال دا اولاد دا دلی لیکن تاوان تباہی تاوان تباہی لے در تاوان تباہی جاتی آو پسی سے او سو سرگندہ خبرہ تاوان تباہی جماعت میں اوباسی دی امامتے نے اوباسی دا سنت دا موزنے نے اوباسی اسرائی سعید کے سری سے ایدان کر اپا دی سے ایدان کر کہ مدرسہ منتوارے میں پرخوا ایمان کا مدرسہ پریزے دے خلاص انہوں مدرسہ میں گلکے تا چاہتا پر دمنو دا دا وسو د سیرانا د لکتی اسمان تر نور تا ګوري اوس تر ګنده ده د نو علی سلام کوم چې زکور او اوسم شروع دي ولې هک او تاسو دا کار لم یې دو مال او ولد الا قصارا مال د اولاد ډېر د دا بل تاوان جا چې کړه خیرت جا چې نه کړه تل نو کو تل نه ډېر وای وہ مفر رے آلیا تکم فل اجت سر کو ان کی مفر رے آلیا تکم فل لیڈر اس آلیا ہی کنا دا لیڈر مفر رے دے بڑے رجن قانون جوڑائی قانون کی جوڑا گا اللہ دے قانون کی جوڑا گا الہ دے نتظام تا الہ ہوئے لا تظرن آلیا تکم ابھی ادا تین مشاہ کو ڈکر دے لا تظرن ودن ولا سواعن ولا یعوق ویعوق ونصرا اسم کے پاسوں کی مشوران دی لیڈران دی وہی جا کر تپرے نہ رہے نہ دو خبر کا واقع رہائی آتا دو پریخو مغارک باش آئی مغارکی جو رہے چکے پریخو میں جہنم کے مانے لے سو نمو علیہ السلام و رب دلاتا ذر علی الارض من الکافرین دیارا بچے دی جی کس خلے رہا رسو رہا رس نو تو نو اوئے یہ دا ملا پے دیں دا پاس دن گیرے ملا پے دیں یہ نا یہ بچے استام رکھے زم نظم اپلار ماتا ہے کہ دبا نمانی ایس در حاضا وَإِنَّا لَا يَفْتَنَنَّكَ اِنْ ذَرْ هَذَا لَا يَفْتَنَنَّكَ دَسْتَلِنِ دِوَانِ لِي چَرْتَا وَإِذَا سُوْتِ بَابَا وَإِذَا بَدَي مُلَا دِي نُوح دِي وَإِخَا تمہا کود کا بچے کود کو جیتے رواغ اس پر دے گرندے سا نوح تورتے تک سے محلی سلام تصور ہوئی آتی دیرتا ہو قتل دا درین ترورن پس کرے اللہ تباہی کا اللہ تباہی کا اسم سمجھ میں الواد دے سمجھے اگر سمجھے مجھے یہ جنہی ذکر کی نوح علیہ السلام قال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین یا عالمی لیڈر نوح علیہ السلام عالمی رہبر دے عالمی قائد دے عالمی خود ان کے دے طور دنیا کا پیغمبر ہو مجھے کہی پرینے تو مخبز متوائی سوکستو گن دور والا دور والا کور والا کہتے ترے دے رزل لیو عبادت دو بہتا کی بندیانستا دو بندہ کہو کہ جمہوریت تے اپا جمہوریت تے لیا قانون جو غواری عمل کی ازادی پکار دا جنہ کو رو خود را ازادی پکار دا کہ بے خوان دے ابی سو کہ کہ چاہ سر ازال اللہ کسا جوڑے جوڑے گا نزے جی دے لیکن بد عمرہ کفار اندیز جاتنا شکرہ فاجر دا حق ناوری دن کے پا قیدا اکفار دا حق ناوری دن کے پا عمل بعض علمان و عکس کہہ رہے فاجرا فی الاعمال کفارا فی القلب ابن کثیر ہوئی یا سیدی ہم کافر اگر عمل برباد ندا رسی جنو کہ من سمجھے سکی لوگ وندی لیڈر سو اسلام آباد یولی مپتلن جور کی بیسی کسان دی کہ دلتا پرتو گا تی اور چل تلاشی و پتلن ہوں گی دلتا تو خلی پسری التا چرشتو خلی لیل کری سواری نیزی کری دلتا کی آسان تی التا کی آبت سان تی داد ہر علاقے رسی دی مجھے اوئی ترقی دے دے کہ فاجران بدکارا و بدعملا کفاران دے زیادنا شکر دے قانون دا اللہ نو کفار دے قرب دے نو دا تباہ کا تباہ کر اللہ ربا نے بخنا حکم آتا کہ صرف اس کی را رسی لار مورتا میں عبدالغفار اور لمک دے پلار میں عبدالغفار و علمانو دے مورن میں لمکو اللہ دو دوارا بخنا دو پلار مور ایماندار چیزنو کول راگ اللی میری نو زنانا ولا يتزيد الظالمين الا تبارا مجا توجه تخرو لیکن تباہی و راکت من جلو لا تزيد الظالمين الا تبارا بعد قانی سم لے پنن کی قانون در جرم اللہ نور تباہ کن نور تباہ کن اللہ ایمان خون رہا ولی اسلام خون رہا ولی خور روز پر روز بانی اسلام رو کوئی روز پر روز بانی کفری نظام رہا ولی اللہ تباہ کا قلوہی علی او سویہ تیریان ایمان رہا ول اتاس ایمان رہا نور سورت احقاب کی میں ویڈیو کنا تے غور ہو کہ قرآن کہ تیریان کا پیغمبر زال لبنے تلے تقام کے تیریان کا وحی دا وہ قانی تا ندے سے اور وہ ستاس کو پیغمبر کے تاس پر آگلے ستاس کتاب کے ستاس پر جبر آگلے اگر ایمانا اتا کہ کس ہے تم نیسے کتا ہو منی وقت دے تکے نہ ہو اگر تیریان کا عظیم دے کاو تیریان ہوئے منجا لاری کو سے بیا نمین دی جہاں اسمان تا دفتو واللہ استقام ولا طریقہ ہونا دا ہے کہ مخلوق تین پاد سے پدی لا عبانی لا سقینا ہم مان غدقن ابو بکم دو تے وہ پریوانا دیر دیر ابو بولو ورکم مطلب سو لو تخفر رحمتون اللہ علیکم یا علی طریقہ پدی بد اخبر تین پادی ہو نظر پہ توفان نور عالم زمان کو آواز دارے اگم ادا انما ادعو ربی ولا اشرک بی احدا پیغمبر ہوئی جو اللہ را مدد کوم پول دنیا بلخوا دا پروائی نساتم انما ادعو ربي ولا اشرك به احدا مشركم برفرن يسوكم انم لا شركم منعني موكل شركم من الليدر شركم ایس خبر کے دا اللہ طرف سے شرکو منع یو اللہ دے چار سکی زالے اختیار سمر اللہ ورن ورع رسرن سوک پنان شرکو لے دا اللہ دے درسنا ولم اجد من دینی ملتحدا تریو بیانو مراجد دا اللہ نظیر کر دے دو اللہ بلاغن دید رسول نر کامل ذر اخلاص ذر ذریعہ مصدہ بلاغن نکامل حق رسول دا کامدے تاس منے نو منے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبه احدا غیب کی دن کے سوک نہ غالب غیب بانے تو نہ پیغمبر نہ غیب علم ورکی اور نہ ولی نہ ورکی نہ مولا نہ جنبیرہ نہ فرشتینا ہاں دمرا دا کہ پیغمبر کی نہ غیب نہ خبر را لی جی اغاقت ادارت سوا حفاظت ان کی اللہ من ارتضا من رسول فإنه يصلك من بين يديه من خلفه رصدا بعد ذلك قال في الدين كل ورثه كامل ورثه أحصى كل شيء عددا أرسى الله أسمار كلي أرسل الرس ورد ورثه دين دار الله ورثه يا أيها المزمل قم يا عمر ختميجي كنا مدستعيش وركيش وشجقا وركيش سند وركيش ندا وصول سرسلك قم زان نصادر تعاون كيا دا خود نزولی کار دے سادر نتا ہوا سادر لریکا نسپی لریکا ہو رضی لریکا اے پا قرار ناسا اے زان تر ان کیا پتاور کی زان بندے ان کیا کہنا مو پاسا قوم پاسا اللہ بسپی دے درود خدا پرے گا لیکن لوگ وانی نم اوین قسمینو قلیلا یا کم قدل رضی ملج طول رب دانو کا یا پین لکم او زید آلے یا تجاد کا درودی نجاد کا مستوفر رضل کا چل بکے چلا کئی رب تلیل قرآن ترتیلا دم دم ہوا پاک پاک ہوا قرآن دا اللہ ترتیلا پاک پاک ہوا ترتیل لگ لگ بیل جائے ابن قطعو مانا کئی جدا جدا مسئلہ دا یو مسئلہ دا بلو مسئلہ دا بلو مسئلہ دا سلورم کال دے نبی علیہ السلام دے کعبی معظمین بار باب عبدالعزیز طرف پر کوفہ کے اولاد دے اور قل لا الہ الا اللہ تفلحوا پڑھا گسو طرف کو دے زید پر کور کے ارقم آگا پر کور کے صفا سخا روت کعبۃ اللہ سخو دے حاجان جی راجی اور پیغمبر السلام اولاد دے قل لا الہ الا اللہ تفلحوا پاک پاک ہوا وذکر اسم ربک سوا یا تند رب دن ربل تبتل الی تبتیلا تبتل تکلم دے تفول کنا بالکل زانگیل کا دے مخلوق نا خاص اللہ ترتا تبتیلا متفعیل کو یو دم زانگیل اول لگ لگ دے لے گا جستا سے آر نخ دائی چیدے دے مخلوق کو دی نرے دا اللہ پا قانون بائی دے آئے تروان تا رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو الہ نیسے فتخذ ہو وکیلا واصبر على ما يقول ظنك برداشتك كنزل بك اشكور بوي وي بري واهدرهم هدرا جميلا بيال صد خلقنا بيال ايد الخستا جميل بيال ايد الداري كي تخطاك وصر ممر گره كيگا كل خبر اتو اذا سنه تزان مراول كي زبادو بايان نكم زبادو خبر نكم تولي اقرا اللہ و تپوس كي دنا داكي لي نماني ما تتريد وزرمي والمكذبين والنعما پریدما دروجن جن کیا دولت من اولی ناما نازولی ومحیلن قیلا ات دمو کدو تلگوانی ذرمی والمکذبین الحمدللہ چاچی پت مکذبین کے سر کر لے سر کر لے اگر مستے من دنیا پر مقبانی اگر تمشید لگا دمو کتا لکسا واخلا مورن تو سر کئی پت تگیر کی ندمو تو کا گورا تا یہ سنگے زنسن سزا سنگا ورکوم دے تو یہ فکر کر لے من سر سخت سزا گاری دی وہ سن دی وہ سن دی انا دی تذکرہ اولی دار بیان دے یا دے دی دین اللہ عقیدہ و عمل تو وائی اللہ دی انسی ذکر نظر لکھ سن وارم وائی و تدا سی اکن ہم رب تلی پتہ دا دستے عبادت کئی خستا سو کار استا کار ستا رسا گردان و کار در وزی دی فقر او ما تیسر من القرآن وَيَتَفُلُّ لَتَفُ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ اقْرَأْ وای نبان کا فقر اوما کے سر من القرآن اللہ کا پتہ تھا جیم سے جماعت اگر جماعت اب ارکان سنا جوڑی اگو بدو آگانی کی فکر یہ تجارت جو دی اغوبا جماعت لا پیسے جمع کری اور سو فلج دی اغب جہاد کی سبیل اللہ کے اول دخلے اور جاب پورے دفعہ پک بہ بکی یہ سر تو بنی چولو صبح تاجرانی جماعت ضرورت اور پیسے جمع کری سو میری جان دی اغو دی ذکر کی کی اللہ دی آدھے ذکر ذکر دعا گانی کہ اللہ تی کامیاب کا اللہ برے اور کولا اللہ کفر غرق کا تو دو بکی کنا اور چکم زوانان دی رکار خواندان دی اغو پاسین جہاد بکی من دی محاذ بانی سو پاغ محاذ بانی پاغ محاذ بانی علیمان سوکون من کن مربا یو وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله ذم دلا وآخرون يقاتلون في سبيل الله ولا قرآن من ترغيب فاقرأوا ما تيسر من ويتاسو للو ويتاسو أجيسا يتاسو كتاب الله ما سمعنا لغوا إليس لغوا ديروا إليس ديروا قرآن بطردائنا دا پا قرآن كلي سورة مزمل كلي نستي فاقرأوا ما تيسر من القرآن فقر و مات اثر من کو مدرسو کی یو مدرسو دا پاکستان کی سے پیوہ کی پیوہ کی نیسی بے دے ساتھ کو مدرسو نا ویو کلی جی پاہے کہ دا قرآن درس سے یو جمعاتی نیسی بلے کی نیسی رہے اتاقی کو لگا تخصص ان کی وہ جو تخصص کر لے پی ایج دی کرے دے ادائی کرے ادائی کرے دے شکر دے کہ قرآن نا نیر دے وستغفر اللہ بخنو غالد اللہ نا ترو سمجھے کرن اللہ اس بے کو ان اللہ غفور رحیم تو تم دسر کی دا لوغت چادر بتا ہے گٹا سڑے کمبل پیدا کرے وہ کمبل لڑے کا بوز لڑکا یہ تیری نے سے بیان کئی کہ سنگا مناسب بیان دیا رسے تو سخت سردی کے بدلے گرمی کی غریب بد باری دے گی نہ بہ سڑے تو ضرورت ہے نہ بڑا سنتا وہ سڑے وہ سن تک بھائی بھی رہی کہ قرار نہ سے مردان سے خبوشی میں کھلا تھا خبر اندر کم اے بوجھ تین کی افغان مارے اے بوجھ والا اے بدن پنڈی کی خوان دیا پاسا انجر مخلوق ہو رہا مخلوق جہنم کروان دے تباسو انجر وہ ہو رہا سیاسیان ہو رہا لیڈران ہو رہا دولت مند سرمایہ داران ہو رہا تجارت گر ہو رہا زمین دار ہو رہا نقام دے ہو رہا خپل خپلوان نارینہ ہو رہا زنانہ ہو رہا فانجر بشیر نہیں کنا وربك فكبر ايش يود الله لي بيانا ان نذري غرانو نذري نذري پارٹی کے مسرانو اللہ دا اللہ تعظیم کا وثيابك فطهر بڑو کی دی مطابق ساتھ ساتھ تو فضل کی ان دی اصل کوشی کی پاس ہے تطہیر ہسی نبی امراد ذمہ دی پاک کام کی دار دبانی کی دی ملام تبان نہ کرے یا دی ملام قدام سلام دے ریسی آبا کفا تحر ور رد فاغر پلیتی پریدا دی دینی پریدا غلطی رانی دی ملا دی دینی سوا پلیتی سرا نویل سستے دل خبر چسن پکار رتا کے کن فاغر نو پریدا ہمی سلے پریدا ولا تم ہم تستکفر احسان نزد مکو چی دے تکارا شی اور پرومی بیان کرو بلو رو بیان کرو بلو رو بیان کرو دازو سے تو نمزو تو داغ تو اس میں نکو داغ مولے نکو داغ مولے نکو پل کرے گا تو دلتے ہیں بیان کو داغ تو کہ پلان کیے کی مولے نکو پلان کیے کی مولے نکو پلان کیے کی مولے نکو دا بیان کا کرس اور روز دفاع در ولا تم من تستقسل کہ کمی خبری ضرورت تھی آگا دے کرا خبر ہوا اتوا مساتا ولی ربی کا فصبر نہ سو ملیانی راکھو کوئی تک تصبر کی قاجان مسائی تو پیچھے پاس یہ خبر کو میں کہنا یہ خبروں کو میں بتکائے دس چیزوں کو خزانے میں وہ قاضی والی وہ خاصی مجھے نہیں والی وہ جو سر حسن الدین علی اور میں اسپگ میں سے کوس دوتے اسلام آباد یونیورسٹی کے کرے اسپگ میں سے کوس بانے خزان رہی ہمیں جو اسپگ میں سے کوس بانے اگا دین دا کولے سی میں نے قاضی پہ کار دے تاس کے سوک جنائے چلے یہ مشہور میں رسی سندر سر سبا کولے اسپگ تنہ پاسے گا یہ ماں پلانکی ہے کہ اسپاگ میں وہ کہتے تھا نہ پاسے بولی پلانکی ہے کہ یہ تو سن کا سر گرے خلدہ میں کہتے ہیں کہ تکینا ساسانا پاجت نہیں سے تکینا آہ کینا بل فرج ریجو میں تین کے نس پنجتا نہ پادشی ایمی سادا کوری رے گلے جن ہے سر پیارے گوے رے کرا تیرے دار لنگے رینے کون دے بس میں دی پنجو سر خبر کون نور سر نکون سانا سر اوکی یہ سر خبر کے سکولین کارے جن بیتا تیار نا یہ ملی سی بیتا جیتا سالے تو خود تاپوس ہو رہا کانا میں تاپوس نہ کم کانا وہ خوڑ رہا کن تاپوس نہ کم دیا اس پلا رہا نیتے گو کن نہ وارا سو کو وارا سو رہا سو پنجو پنجو پنجو پنجو ختمی رہا ختمی رہا ختمی رہا پنجو تا نہ پا دیشو میں دا فریضے دے دینی زمواری دے نکوری ملا پدین ہے پنجو نے خبر ہو کلا زمان تن کی چنا سے زمان تو بار زنکو کخ کلی جینا بچار سبی ویلو وکیلی دے ویلو پائی گا تم خما ویدان ہو کری دے وہ پوش میدان ہو کری ملا اکدر دا اللہ نو کری دا زمان نکی جینا زمان کو لے بل بل بل پنجو اور تو دے وقتا آج سے کرتی ہے کہ سب آرائی ایسے چلے ہو سرکو میں دا سر میں سرکو تاولی دے مسلمانانو کو سجدہ کو جمواری دے دینی اتا زمین نکی ہے میں تو گئے وقت کرنا وہ دی تیرے کمانے خونہ دا کنا اوہ ہے دو ایو پدے کی خبر ہوا ہے فرامسا دا کی وزیر دے فرامسا دا جنرل سکسی دے فرامسا دا کی فوجی کمانڈر دا سرناس دے ایلے کنا کھلو فوجی سرناس دے روز کو خبر سے میں قادیانے دے ابو سے پرسے دلے ناس دے گرنگلے شہر داو کی ملیان دا زوی عرب ملیان دا پیلے نگونے ری دی پا خبر ایری دی پا پیلے نی ایری دی کی بلیو تکھائے غالب ایری دی ایسے نی ایری دی وہ ہے کنا خبر حق وائے رکھا